Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Du vet att Hitler han satt in en jävla massa folk i koncentrationsläger. Det tyska koncentrationslägrens fasor går inte att skildra i full utsträckning. Men ett är säkert. Det är inte möjligt att överdriva. Nu kommer i mars en svensk Röda Kors-expedition att sända ner till Tyskland. Greve Folke Bernadottes namn har de senaste månaderna varit knutet till en stor svensk hjälpaktion i Tyskland. Det handlar om att hämta hem ett antal fångar från Tyskland. Järva svenska män och några kvinnor som störtar in i Hitlers inferno. Det var min lycka i livet att jag kom hem. I slutet av andra världskriget åker en bussexpedition i Röda Korsets namn från Sverige för att rädda fångar i Tyskland. Vårt uppdrag var ju att vi skulle försöka rädda så mycket som möjligt utav danska och norrmän, skandinaver. Röda Korsets bussar, de vita bussarna med Röda Korsemblemet, transporteras in i lägret fram till den här platsen. Och du kan tänka dig vilka glädjescener. Det är ljuset. Det är framtiden. Det är räddningen. Det är friheten. Och sen går inte bussarna norrut till friheten. Utan de går söderut till avskälpningsplatser där man helt enkelt dumpar de här människorna. Om detta ska ni inte skriva en enda rad. P3 Dokumentär berättar idag historien om Folke Bernadotte och de vita bussarna. Det är så oerhört mycket jag har sluppit, tack vare det. Jag heter Simon Måse. Lyssning, ställ! Det är den 29 maj 2013. Regnet faller över Djurgården i Stockholm. Flera tusen människor har samlats idag för att se Karl den 16 Gustav, vår kung, täcka av ett monument. Ett veteranmonument. Monumentet över alla svenskar som varit i krig. Tal av hans majestät konungen. Papprena i kungens hand har blivit blöta av regnet. Veteraner, anhöriga, mina damer och herrar. Sverige har en lång tradition att stå upp för värden som frihet, fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och dessa ord får mig att tänka på Folke Bernadotte. En person som i sin livsgärning visade prov på både medmänsklighet, samvete och en vilja att göra gott för andra. Folke Bernadottes uppdrag börjar i slutet av andra världskriget. Då var han vice ordförande i Svenska Röda Korset och han ledde en aktion som av vissa kallats för den största och viktigaste Sverige genomfört. Extra nyhetsutsändning från TT. Historien börjar tidigt sommaren 1944. Det är då mindre än ett år kvar av andra världskriget. Ett stort allierat invasionsföretag mot Frankrike har enligt idag på morgonen ingångna tyska telegram inlett. Den 6 juni går de västallierade trupperna i land vid stränderna i Normandie i Frankrike. Landstigningen i Normandie kallas för dagen D och kommer bli början på det definitiva slutet av Tysklands ockupation av Europa. Samtidigt har ryssarna och Röda armén tagit allt mer av Östeuropa. Kriget fortsätter under hela sommaren, hösten och vintern, men slutet närmar sig. Alla förstår nu att Tyskland kommer förlora. I mars 1945 återstår en smal korridor av Tyskland. Från väster kommer amerikanerna och engelsmännen. Från öster ryssarna. I staden Potsdam utanför Berlin bodde 13-åriga Ulla Schröder. Vi märkte ju att ryssarna kom från öster. Och det var ju det som gav skräck. Man hoppades att amerikanerna skulle komma och hinna före. Det kändes väldigt obehagligt. Varje natt kom bombflyget. Ja, då var det ju snabbt att hoppa ur sängen och in i kläder, klä sig ordentligt. Det stod alltid väskor beredda som man skulle ha med sig med det viktigaste. När det skakade, när de bomberna föll, det var otäckt, det var det. I det sammanfallande tyska riket dör inte bara tyska soldater och civilbefolkning. I januari 1945 fanns över 700 000 registrerade koncentrationslägerfångar. Deras liv är i direkt livsfara. I Skövde i Sverige bodde Stig Almarsson. Han var 24 år och kunde läsa om kriget i tidningen. Du vet att Hitler han satt in en jävla massa folk i koncentrationsläger. Och det började bli slut, vi såg slutet på kriget. Och de visste, Hitler hade själv sagt att ingen utav mina läger ska falla i, utan de ska jämnas och de ska dödas de som är där. Ju närmare nazisterna kommer förlusten av kriget, ju närmare kommer också slutet för fångarna. Någonting måste göras och det börjar bli bråttom. Sune Persson är statsvetare och författare till boken Vi åker till Sverige. Om man väntar så kommer de här fångarna att dö på ett eller annat sätt. Och de dör i drivvis av svält, umbäranden, sjukdomar eller tortyr och arkebusering. I Tyskland är läget minst sagt dramatiskt. Men i Sverige är det betydligt lugnare. Sverige har lyckats hålla sig utanför kriget under hela krigsförloppet. När kriget började 1939 förklarade man sig neutralt och så har det förblivit. Men man har betalt ett pris. Sverige har försett Tyskland med en rad viktiga varor för krigsindustrin. Det här så sent som fram till november 1944. Den tyska krigsmakten har också fått använda den svenska järnvägen för att transportera sina trupper till och från Norge och Haparanda. Sveriges utrikesminister Christian Günther berättar 1942. Vi har tillåtit tysk militär transitering enligt en särskild överenskommelse. Tyskland å sin sida har genom varuleveranser av olika slag i hög grad underlättat vår upprustning och försvarsberedskap. Har Tyskland nytta av vår malm så har vi inte mindre nytta av Tysklands kol. Sveriges agerande under kriget har lett till att kritiken nu i krigets slutskede från de allierade är stor. Inge Lomfors är historiker och författare till boken En blind fläck. Den handlar om Röda Kors-expeditionen i Tyskland. Sverige hade ju väldigt dåligt rykte. I synnerhet de allierades bild av Sverige. Sverige fick utstå en del kritik också för sin hållning i förhållande till Nazi-Tyskland. Sverige bidrog ju till en omfattande handel med Nazi-Tyskland. Och en extremt strikt flyktingpolitik ju. Så att det fanns ju en kritik mot Sverige och Sverige behövde förbättra sitt rykte. När kriget nu nästan är slut ber Norge Sverige om hjälp. Ett förslag är att svenska trupper ska hjälpa till att få ut tyskarna ur Norge. Nej, säger Sverige. Sverige är fortfarande neutralt. Nu frågar istället Norge svenska UD om inte Sverige kan hjälpa till med en räddningsaktion för att frita norska fångar som sitter i läger inne i Tyskland. Och då fattar man det här beslutet på, som jag ser det, politiskt rationella grunder. Författaren Sune Persson berättar. Att nu skickar vi iväg den här expeditionen. Vi försöker ta ut så många norska och danska fångar som möjligt. Och det är det som vi kommer att få en enorm kredit av detta. Och de kommer att bli enormt tacksamma. I Sverige skapas nu en expedition med syfte att rädda norska och danska fångar ifrån tysk fångenskap. Men man ska också ta hem svenskar i Tyskland och tyskar med svensk anknytning. Beslutet tas av regeringen och utrikesdepartementet. Men eftersom Sverige inte kan eller vill gå in med militär trupp i Tyskland kommer man på en annan lösning. Stig Almarsson som arbetade som mekaniker var en av dem som snart skulle få förfrågan om att följa med. Det var ju inte svenska soldater som kunde göra detta. Men när vi fick Röda Kors kläder på oss så var vi inte soldater längre. Då var vi Röda Korsare. Så det var Röda Korsare som gjorde det, men de råkade vara svenska soldater. Expeditionen kommer bestå både av värnpliktiga som får tjänstledigt och av frivilliga. Allt materiell kommer från det svenska försvaret, men alla anställs av Röda Korset. Och det blir Folke Bernadotte som är vice ordförande i Svenska Röda Korset som utses som ledare för uppdraget. I största hemlighet börjar man snart söka frivilliga som ska följa med. Och hemma hos mekanikern Stig Almarsson ringde telefonen. De var intresserade att få med mig, helt enkelt. Så jag fick telefon. Och det nappade jag på direkt. Kommer du ihåg vad de sa i telefonen? Ja, det kan jag säga att de sa så här. Det handlar om att hämta hem ett antal fångar från Tyskland. Men hur det såg ut i Tyskland och hur det skulle gå till, det visste jag ju inte. Och det kanske de inte heller visste. Vi befinner oss på Bromma flygplats en senvinterdag år 1945. Följd av sin maka är greve Folke Bernadotte på väg till Tysklandsplanet för en färd söderöver. Han gjorde många sådana resor, greve Folke, och hela världen vet nu deras ändamål. Den stora hjälpaktionen för civilfångarna i Tyskland. Jag hoppas att detta reportage ska ge en föreställning om vad greve Bernadotte och Svenska Röda Korset uträttat i barmhärtighetens tjänst den händelserika våren 1945. Greve Bernadottes uppgift blir att leda operationen med att ta hem svenskar och frita norska och danska fångar i Tyskland. Men för att operationen ska ha en chans måste han först träffa chefen för koncentrationslägren, den ökände Heinrich Himmler. 1945 har Himmler, som var son till en enkel lärare, avancerat till att bli inte bara chef för hela SS, de tyska elittrupperna som skötte koncentrationslägren. Han är också inrikesminister och därför en av de högst uppsatta personerna i Tyskland efter Hitler. Valet av greve Bernadotte som ledare har flera anledningar. Sune Persson är författare. Det är ju uppenbart alltså att hans kungliga bakgrund är en stor fördel för honom. Och det är ju uppenbart så att de här nazistiska koryféerna, som ju ofta kommer från mycket enkel bakgrund, blir väldigt imponerade av den här mycket, vad ska jag säga, auktoritativa och självmedvetna greven. Greve Folke Bernadotte av Visborg föds 1895 och var brorson till den dåvarande kungen. Han utbildas till officer, men ett blödande magsår gör hans karriär omöjlig. Han är dessutom ordblind och saknar större intresse för att studera. Men han slås inte ner. Hans motto i livet är att leva livet med ett leende på läpparna. Under en resa till franska rivieran träffar han Estelle Manville, som är dotter till en av Amerikas rikaste affärsmän. Till bröllopet utanför New York kommer 1500 personer från den absoluta societeten. Folke Bernadotte börjar nu kallas för dollarprinsen och i många år lever greve Bernadotte ett lättsamt överklassliv utan ett egentligt arbete. Han blir gudfar till vår nuvarande kung, Karl den 16 Gustav, och han lever hela tiden nära de kungliga. Det är först när han är i 40-årsåldern som hans karriär tar fart. 1935 blir han bland annat ordförande i Svenska Scoutförbundet. 1943 blir han vice ordförande i Svenska Röda Korset. Samma år arrangerar det internationella Röda Korset en tysk-engelsk utväxling av fångar som fängslats i strid. Och det är Folke Bernadotte som är koordinator mellan de olika länderna. Den andra stora utväxlingen av krigsfångar mellan de allierade och Tyskland har ägt rum i Göteborg. De tyska krigsfångarna anlände till Sverige med vårt vita vackra samaritfartyg Gripsholm, och redan på kajen fick de en hälsning från hemlandet genom tyska kolonin som mangrant mötte upp. Greve Folke Bernadotte hälsade dem välkomna på Röda Korsets vägnar. Folke Bernadotte är nu 44 år och tänker sig en framtida karriär som diplomat. Han har gott om kontakter både i Tyskland och resten av världen. Och när kriget går mot sitt slut uppstår nu en möjlighet för honom att förverkliga sina ambitioner. Den 16 februari 1945 flyger Folke Bernadotte som nyutnämnd ledare för Röda Korsets hjälpaktion till det krigsdrabbade Berlin för första gången. Han träffar en rad högt uppsatta nazister. Bland annat Walter Schellenberg, som är en av Himmlers närmaste män och chef för nazisternas kontraspionage. Det är Walter Schellenberg som kör Bernadotte till mötesplatsen där han ska träffa Himmler. Mötet äger rum den 19 februari. Bernadotte har med sig en present, en bok ifrån 1600-talet som handlar om runskrifter. I Himmler och nazisternas världsbild tror man nämligen att den ariska härskarrasen har sitt ursprung i Norden. Men Himmler låter sig inte luras. Presenten hjälper inte långt. Himmler väger att släppa norrmän och danskar ut i Tyskland. Det han kan gå med på är att Folke Bernadotte samlar ihop fångarna i ett läger innanför Tysklands gränser. Lägret heter Neuengamme och ligger nära Hamburg. Folke Bernadotte berättar själv efter kriget. Och nu för inte så länge sedan, en knapp veckas vistelse i Berlin med förhandlingar med de tyska myndigheterna och det tyska Röda Korset. Svenska Röda Korset får nu verka och hjälpa bland de danskar och norrmän som förts till koncentrations- och andra läger i Tyskland. Mot slutet av februari hade Himmler gått med på att koncentrationslägrens alla danskar och norrmän skulle få sammanföras till ett gemensamt läger, Neuengamme vid Hamburg. I Sverige börjar man nu organisera expeditionen, och det är bråttom. Himmler har gått med på att 250 röda korsare ska släppas in i Tyskland. Alla samlas på regementet i Hässleholm. Sten Olsson från Klippan var 24 år och fick följa med som chaufför. Min chef kom ner och frågade en kamrat av mig om han var pigg på att åka med till Tyskland. Så frågade han, vad ska vi göra där? Ja, det visste han inte, men han trodde vi skulle hämta utlandssvenskar. Och så sa han, nej, det ville han inte, för han var nygift och sådär. Och så säger jag är intresserad att följa med. Ja, men då ringer jag och anmäler dig. Det var min lycka i livet att jag kom med. Det var det faktiskt. Men varför ville du följa med utan att veta vad det var? Nej, jag var intresserad att komma ut i världen lite, och Tyskland, det var ju långt till Tyskland på den tiden. Så att jag tänkte väl aldrig något att det kunde vara farligt eller någonting sånt där. Det reflekterar jag aldrig över. Folke Bernadotte åker i början av mars återigen till Berlin för att förhandla med Walter Schellenberg och andra högt uppsatta nazister i Himmlers närhet om detaljer för räddningsaktionen. Han är representant för Röda Korset, där alla människor är lika värda och där hjälp ska ges till den som är i störst behov av det. Men han är också representant för svenska UD och deras plan att rädda svenska, danska och norrmän. I detta finns en inneboende konflikt. Vid ett möte den 8 mars upprättas ett PM mellan SS och svenska företrädare. PM:et finns idag i svenska UDs arkiv. Mötesprotokoll upprättat vid den svenska legationen i Berlin den 8 mars. Närvarande bland annat greve Bernadotte, Brandel och Giron. Punkt 1. Beträffande judarna. De flesta har evakuerats från Auschwitz. Judarna bör avhämtas sist. Bosse Lindqvist är dokumentärfilmare och har bland annat gjort radiodokumentären Ta judarna sist, som handlar om svensk flyktingpolitik och de vita bussarna. Man kan ju tolka på två sätt. Man kan ju tolka det som att det här är vad, den här anteckningen är baserad på att tyskarna har liksom gett svenskarna order om att ni får inte ta några judar. Skulle ni ändå slinka med så tar de sist. Det är inte min tolkning. Jag tycker att dokumentet säger ganska tydligt att svenskarna har den uppfattningen att vår expedition är att vi ska rädda svenskar och kanske några skandinaver, icke-judiska. Och skulle det ha någon fantastisk liksom, möjlighet att kunna ta med några judar, så då gör vi det. Men ta dem sist att inte huvudändamålet med expeditionen äventyras. Samtidigt som Bernadotte sitter på mötet i Berlin gör 36 bussar och 12 lastbilar sig redo för avfärd från Hässleholm. Men det finns flera hot mot expeditionen. Svenska UD har sökt kontakt med de västallierade för att få fri lejd genom Tyskland. Men svaret blir nej. Operationen sker på egen risk. Det enda man kan lova är att man ska göra sitt yttersta för att inte flyget ska beskjuta de militärgrå bussarna. Mekanikern Stig Almason minns vad som hände när man kom till Malmö. Och sen så kom då besked ifrån England att de måste målas vita för att våra flygare ska kunna känna igen er. Så inte skjuter er också. Natten innan avresa samlas alla Malmös målare. Bussarna målas vita och märks med ett svart kors och en röd cirkel. På sidan målar man en svensk flagga. Med borstar och vitfärg, de drog på de här bussarna. Och de är ändå inte färdiga, utan en del följde med till Danmark och målade ända till de kom till Danmark. På det viset blev det de vita bussarna. Men hotet från det västallierade flyget var det minsta hotet mot expeditionen. Himmlers godkännande att släppa in svenskarna var inget som var förankrat hos Hitler. Skulle Hitler få vetskap om expeditionen skulle den med stor säkerhet stoppas. Därför förbjuds svenska tidningar att skriva om vad som är på gång. Det skrev ingenting. Noll. Författaren Sune Persson berättar. Ja, det är också väldigt intressant. Ni ungdomar som lyssnar på det här programmet, ni måste förstå att Sverige på den tiden var ett fullständigt annorlunda land. Och det är till så att man hade en inofficiell censur. Det vill säga när särskilt viktiga, kontroversiella, hemliga uppgifter inte fick läckas ut, då kallade informationsbyrån, som den formellt hette, och som alltså var säkerhetstjänsten, ihop alla landets viktiga chefredaktörer, och så talade man om för dem att det här är det väldigt olämpligt att ni nämner. Och då fick de en så kallad grå lapp. Och på den grå lappen så stod det då att nu kommer, detta är ingen ordagrant, men ungefär alltså, nu kommer i mars en svensk Röda Kors-expedition att sända ner till Tyskland. Om detta ska ni inte skriva en enda rad. Och detta skedde alltså. Det är det som är fullständigt fantastiskt. Inte en tidning skrev någonting om detta. Den 9 och 10 mars kör bussarna genom Danmark. Målet är Tyskland och slottet Friedrichsruh utanför Hamburg. Det ska bli expeditionens bas. Nu får Folke Bernadotte återigen nytta av sin bakgrund. Slottet ägs av familjen Bismarck och fursten Otto von Bismarck, som är gift med svenskan Ann-Marie Tengbom, en tidigare skolkamrat till Folke Bernadotte i Stockholm. Men resan till Friedrichsruh tar längre tid än man planerat. Det är svårt att köra i Tyskland. Mekanikern Stig Almason minns. Vägarna var fullständigt proppade med alla slags flyktingar. De åkte bil och de drog kärror och de gick överallt. Det var inte lätt att ta sig fram. För nu ska veta då att i det läget så var ju de flesta tyskar klara över att nu gäller det att fly om det går. Och alla som kunde ta sig västerut ifrån Berlin, de gjorde det. En annan orsak till att det gick långsamt var det allierade bombplanen, som gjorde att man inledningsvis sökte skydd och stannade. Chauffören Sten Olsson berättar. Det var paus på paus. Då sa vi så här, ska vi fortsätta på det här viset så kommer vi aldrig fram. När de kom, var du rädd när flygplanen kom? Nej, vi var ju inte oroliga. För vi fattade ju det att de var inte ute efter oss. Utan de var på väg till Berlin eller Dresden eller vad som helst ju. Och skulle bomba ju. Ännu har man inte kommit fram till koncentrationslägen. Få visste vad det var som väntade dem eller vad nazisternas läger innebar. En förvriden person och ett helt folk vars nationalhjälte han var hade inte bara fått för sig att de skulle behärska världen utan fattade också som sin kallelse att systematiskt utrota människor med metoder som språket saknar möjligheter att ge uttryck för. På försommaren 1945, när kriget är slut, då åker en av Sveriges Radios reportrar Manne Berggren med en av båtarna som tar flyktingar till Sverige. Det är första gången vittnen berättar i radio vad de varit med om. Det tyska koncentrationslägrens fasor går inte att skildra i full utsträckning. Men ett är säkert. Det är inte möjligt att överdriva. Redan i augusti 1942 kände svenska UD till gasningen och massmorden av judar i tyska läger. De hade fått en rapport skickad till sig från Berlin som man valt att hemligstämpla. Få svenskar kände därför till Hitler och nazisternas koncentrationsläger. Stefan Bruchfeldt är idéhistoriker och medförfattare till boken Om detta må ni berätta. Omedelbart i samband med det så kallade maktövertagandet i slutet på januari 33, omedelbart efter det så börjar delar av naziströrelsen, framförallt kring stormavdelningarna, att placera motståndare, alltså man fångar in politiska motståndare. I början fängslar man personer av annan åsikt. Man sätter dem i primitiva förvaringar, i källarlokaler eller mindre läger. Men snart upprättar Heinrich Himmler inspektionen för koncentrationsläger. Och nu skrivs det ner riktlinjer för vad koncentrationslägen ska vara. Grundprinciper som sen kommer gälla alla Tysklands koncentrationsläger. Till exempel ska vaktmanskapet betrakta fångarna oavsett vad de är för någonting som fiender. Och man ska inte visa något medlidande och liksom den typen av... Och det här reglementet eller riktlinjerna, de blir sen vägledande för hela koncentrationslägerverksamheten. Koncentrationslägen ställs utanför de vanliga juridiska systemen och styrs av SS. För att skydda det tyska folket börjar efter 1938 allt fler av dem man ser som fiender till det tyska att fängslas. Man oroar sig för folkgemenskapen och folkkroppens hälsa. Folkgemenskapen, det är alltså det här klasslösa, tyska, rasliga gemenskapen. Och folkkroppen, det är så att säga bilden av tyskarna som en hel kropp. Och man måste bevara och skydda den här kroppens hälsa. Alltså nazistiska tankar. En namnlös österrikisk judisk man berättar sommaren efter kriget om sina upplevelser. Och Sveriges Radio översätter. 1938 redan tog nazisterna hand om honom. Och sen dess har han prövat på ett otal koncentrationsläger från och med Dachau till Bergen-Belsen. I Dachau arbetade man 5 timmar på förmiddagen och 5 timmar på eftermiddagen utan paus med bajonetter som påtryckningsmedel. Om någon inte orkade med bestraffades han med prygel, 25 slag på ryggen eller 3 veckors straffarbete och 1/4 upphängning i armarna. Det är människor som inte anses vara ariska som utgör ett hot emot det tyska. Judar är ju så att säga en huvudfiende naturligtvis. Men sen finns det då andra typer av hot, nämligen rasligt mindervärdiga element eller asociala, ett sånt här väldigt elastiskt term som man kan applicera på många typer av människor som inte riktigt passar in i systemet. Romer, homosexuella, Jehovas vittnen, alkoholister. Allt fler människor sätts i läger, arbetsläger, tukthus, interneringsläger och koncentrationsläger. När kriget börjar 1939 ökar antalet fångar explosionsartat. Nu gäller det även polacker och motståndsmän från alla de länder Tyskland går in i. Det är koncentrationslägen som är värst. Här får fångarna arbeta eller hyrs ut som slavar till fabriker. De som inte kan arbeta avrättas. Snart planerar nazisterna för den slutgiltiga utplåningen av den främsta fienden, judarna. Man börjar nu använda sig av rena dödsläger. Deras syfte är att avrätta judar för att slutgiltigt utplåna det nazisterna menar är den judiska rasen. Människor avrättas nu med industriella metoder. I oktober 1943 på en konferens med SS talar Himmler för högt uppsatta SS-funktionärer. Då har redan dödslägen avrättat miljoner människor. Varför hans tal spelas in är oklart. Ett av ämnena är judefrågan. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel will ich hier vor Ihnen aller Offenheit nennen. Es soll zwischen uns. Jag vill också ta upp en svår sak med er. Jag vill tala öppet med er om det. Vi ska tala öppet om det, men aldrig offentligt. Jag tänker på evakueringen av judar, utrotningen av det judiska folket. Det låter sig lätt sägas. Judarna ska utrotas. Det säger varje partimedlem. Det står i partiprogrammet att judarna ska bort, utrotas. Det är en småsak. De flesta av oss vet hur en hög med 100 lik ser ut, eller 500 eller 1000. Att vi har klarat sådana saker, och med undantag för några svaga individer förblivit anständiga, har härdat oss, och det länder oss till heder i det tysta. Resultatet av Himmlers ord visade sig efter kriget, när vittnen kunde berätta. I Birkenau, utanför Auschwitz, fick de som inte var arbetsföra klä av sig för att, som det hette, bada. Men i det så kallade badhuset släpptes det på gas istället för vatten. Sammanlagt avrättas 4 miljoner människor i de tyska koncentrations- och dödslägerna. När ryska trupper den 27 januari 1945 närmar sig det idag mest ökända läget, Auschwitz, tvingar SS de fångar som fortfarande är vid liv att börja gå mot Tyskland. Inge Lomfors är historiker. Strax innan de befriades, när Röda armén var på väg igen och tyskarna förstod att de var på väg att befrias, så tömdes lägren och fångarna tvingades ut på långa marscher. De fick gå helt enkelt in i till Tyskland. Så att, och det kallades för dödsmarscher. Och det var ju oerhört många människor som dog på de här vandringarna. Det var vinter, det var svinkallt, de var sjuka, de var magra. Det fanns ingenting att äta, så att det var ju väldigt många människor som stupade under de här marscherna. De som kom fram placerades i de här lägren som fanns inne i Tyskland, då, som Neuengamme. Som ju var, det var ett stort läger från början, men det blev ju fullständigt överfullt då på våren 1945. Ännu vet mekanikern Stig Almason ingenting om detta. För honom har expeditionen precis börjat. Det var dagen efter vi var komna ner. Dagen efter vi var komna ner till Fredriksro så kom Folke Bernadotte dit. Och ställde upp oss och hälsade oss välkomna. Den 13 mars har alla bussar kommit fram till det anrika slottet. Officerarna får bo i huvudbyggnaden och resten av de frivilliga i militärtält på slottets ägor. Folke Bernadotte hälsar expeditionen välkommen och han säger att han är stolt och glad att så många slutit upp. Men han varnar också och säger att uppdraget inte är ett äventyr och att man nu måste ställa sina egna behov åt sidan. Vi måste vara beredda att ge allt. Därför rättvisan och människokärleken är våra ideal. Och för dem är vi villiga till det högsta offer om så krävs av oss. Stig Almason, som följt med som mekaniker, fick snart träffa Folke Bernadotte igen. Jag bara förklarade att jag inte gillade att bara se bilar som var söndriga. Jag ville se lite mer. Han hade rätt höga stövlar, men han hade en grön lång kappa som gick ner över stövlarna, såg jag. Och sen under den kappan hade han en kort jacka. Och där plockade han upp ett av cigaretter. Och så bjöd han då mig. Och jag tackade nej. För jag sa jag röker inte. Men det var ju sant. Men hans Han tänkte lite grann. Men sen tog han själv en cigarett och så började han att snacka. Han berättade för mig då planerna för hur de skulle köra. Första resan skulle gå till koncentrationslägret Sachsenhausen i närheten av Berlin. Där fanns upp till 2000 norska fångar. Några dagar senare skulle man åka söderut till lägen Dachau, Matthausen och Schönberg. Folke Bernadotte berättar att han vill ta fångarna till Sverige. Men det fick vi inte, utan de skulle stanna i Tyskland. Och då var någon gamla det närmaste, fast inte det vackraste. Men det var därför de kördes dit. Folke Bernadotte berättar för Stig Hjalmarsson om vikten av bra mekaniker. Och framförallt, det var oerhört viktigt att vi fungerade så att bilarna kunde hålla igång. Och det var ingen som kunde tro att det var chefen för hela gänget som talade med en mekaniker, men det var det. Snart går transporterna varje dag mellan läget Sachsenhausen till läget Neuengamme. Allt fler norska fångar transporteras. Och jag tror det var två dagar efter så gick nästa transport till Sachsenhausen. Och då fick jag följa med. Vad som väntar expeditionen har han då ingen aning om. Vita bussarna kommer nämligen inte bara rädda fängslade människor. De kommer också hjälpa de tyska nazisterna att forsla fångar mot en säker död. Historikern Inge Lomfors. Tyskarna hade inga, de hade ingen drivmedel, de hade inga fordon. De kunde inte utföra någonting själva. Men jag är säker om att de som var med om detta glömde aldrig. I mars 1945 bombas Berlin dag och natt av det västallierade flyget. Ulla Schröder bodde i staden Potsdam utanför Berlin. På kvällarna kunde hon se hur himlen över Berlin färgades röd. Och då, innan man gick och la sig så gick man och tittade på himlen. Hur var i Berlin det brann och hur röd himlen var. Ullas mamma var svensk och tillhörde därför den grupp människor som Folke Bernadotte fått tillåtelse att hämta av himlen. Men Ullas pappa var stationerad soldat i Grekland och hade försvunnit. Därför tvekade man att åka. Jag ville ju absolut. Men sen tvekade min mor eftersom min far var saknad. Men jag till slut så övertalade jag mamma och fick henne att inse att det var det enda vettiga vi kunde göra. En solig dag i mitten av mars packade de sina saker. För en tysk så är det viktigast så är det ju duntäckorna och dunkuddarna. Så det var man, det, alla som flydde hade ju dem med sig. De väger ju ingenting, jag hade dem som en hopsytt lakan eller någonting som ryggsäck. Och med mor likadant och så hade vi varsin väska i handen, det vi orkade bära. Snart kommer de till Berlin. Jag hade inte varit i Berlin på ett bra tag och det var så sönderbombat. Man tyckte man såg bara ruiner överallt, men svenska kyrkan stod. Och utanför kyrkan stod bussarna som skulle ta dem till Sverige. Att se den vita bussen med svenska flaggan målad på, det var ju som att se det var himmelriket helt enkelt. Det var, där kunde man komma och få skydd och känna sig trygg med en gång trots att det var mitt inne i Berlin och fortfarande. För att man kände sig absolut skyddad av de vita väggarna. De är inte ensamma om att gå på bussarna. Ja, det var ju andra svenska kvinnor som hade gift sig med en tysk och bott där i många år säkert. Men tysksvenskarna får inte åka för att Himmler vill vara snäll. De ingår i Himmlers förhandlingsspel med Bernadotte. I bussarna räddas nämligen en rad kvinnor som har uttalade nazistsympatier. En av dem är Vera Oredsson. I Sverige kommer hon starta nazistpartiet, Nordiska rikspartiet, och bli Sveriges första kvinnliga partiledare. Men om detta vet Ulla Schröder ingenting när bussen åker ut ur det sönderbombade Berlin på väg till Lübeck. Det är målet för resan. Där ska de vänta på sina inresetillstånd till Sverige. Och jag kommer ihåg att jag satt på höger sida, ungefär mitt i bussen, och fick fönsterplats som barn förstås. Och ja, det var obeskrivligt hur lycklig man var att man fick sitta där. För de norska och danska fångarna som fanns i koncentrationsläger såg resan med bussarna helt annorlunda ut. De fick inte lämna Tyskland utan skulle istället samlas i läget Neuengamme utanför Hamburg. I slutet av mars hade expeditionen forslat dit 3000 norrmän och danskar, och läget som redan tidigare var fullt var nu överfullt. Chauffören Sten Olsson berättar. Kommandanten som heter Max Pauli i Neuengamme hade sagt att han kunde inte ta emot fler. För det var fult. Det var fult att fånga där. Så att han kunde inte stå emot fler. Och då ville han att vi skulle skjutsa väck 2000. Men det ville inte vår chef, en överste Björk. Men då sa han då, får ni åka hem igen? Jag kan inte, där är inte platsen fler. Om svenskarna vill ha sina fångar i Neuengamme måste de hjälpa tyskarna. Svenskarna får nu besked om att de kan få en hel avdelning om de vill, men då måste den först tömmas. Fångarna ska köras till andra läger. Historikern Inge Lomfors beskriver platserna dit fångarna skulle flyttas. Det var små läger som egentligen man kan säga att de var redan dödsdömda, de som bodde där. Det var läger som hade i princip övergivits av tyskarna. Det fanns ingen ordning, det var bara kaos och det var alldeles förfärliga platser. Lik låg i tusentals. Det fanns liksom nästan inga förutsättningar att överleva där. Expeditionen ser sig tvingad att gå med på villkoren och börja köra fångarna. Främst fransmän och ryssar. Vi tömde då 2000 på 2 dagar. Ungefär 1000 var gång till alla bussarna. Men transporterna av fångar var långt ifrån oproblematisk. Man kan ju säga då att Sverige faktiskt blev en del av hela det nazityska deportationssystemet. De här fångarna som då forslades bort på en speciell avdelning kan man säga i det här konstruktionsläget. Vad var det för någon typ av avdelning? Ja, det fanns i alla läger fanns det en sjukstuga. Det låter ju absurt idag att tänka sig att det fanns sjukstugor, men det fanns det faktiskt. Och det var egentligen för att förhindra att sjukdomar skulle sprida sig. Men det var ju också ofta där som medicinska experiment pågick. Så att det fanns, varje koncentrationsläger hade en avdelning för extremt sjuka människor. Så att det var en sådan plats. Så att det var ju de som var allra sjukast som bodde där. Och mest behov av hjälp också. Röda Kors-expeditionen som kommit för att rädda liv blir nu för många istället en säker transport mot döden. Det var så eländigt. Ja, det går inte att beskriva. Alltså. De vägde 30-40 kilo och vi måste göra pauser för de skulle ut och göra sina behov. Det bara rann av dem och ramlade baklänges i sina egna avföring. Det var ett alldeles fantastiskt svinaktigt som de var behandlade. Och jag sa det att efter en månad så är minst 1000 döda utav dessa. Och det var det säkert också. Jag talade bara så. Ha vattnet närmare om du vill. Det var en som skulle gå in i min bus, va? Och han orkade inte. Och då tog en vaktare, då hade vi riktiga soldater med som och slog honom i skallen med en gevärskål. Så att förmodligen dog han. Han kom inte med mer. Så att sen när vi lämnade dem, det var på kvällen, det var mörkt, så körde de fram en liten trilla, vet du, med fyra hjul på och så här bred ungefär. Och så la de två och två där och drog de innanför staketet och så bara tippade jag dem där. Och, som var döda ju. Så det var väldigt, väldigt otrevligt. Man vågar inte göra någonting ju. Man vågar inte göra någonting. Alltså man kan ju tänka sig det här rent visuellt hur det går till. De Röda korsets bussar, de vita bussarna med Röda korsemblemet transporteras in i lägret fram till den här platsen. Och du kan tänka dig vilka glädjescener när man ser och hör att Röda korset är på väg in i lägret. Och snälla svenska chaufförer och sjukvårdare går ur bussarna och hjälper de här människorna in i bussarna. De här franska och ryska fångarna. Och de tror att de är räddade. De tror att de ska bli räddade. Hjälp har kommit. Och sen går inte bussarna norrut till friheten. Utan de går söderut till avstjälpningsplatser där man helt enkelt dumpar de här människorna och många av dem dör. Och under tiden som bussarna kör bort, fraktar bort de här människorna, så gör man rent barackerna och sen kan de danska och norska fångarna komma in, flytta in dit i väntan på att då bli befriade och komma till Danmark. Det är det som händer. Så norska och danska liv i den här meningen är på något sätt mer då värda än de här ryska och franska liven? Det var ju säkert en oerhört svårt beslut. Vi vet att det var ett svårt beslut av vissa företrädare för Svenska Röda Korset när man valde att frakta bort de här människorna. Och man vet också att en del chaufförer tog oerhört illa vid sig för att de tvingades göra det här. Så det är ju möjligt att det var ett dilemma för dem. Men man kan säga att ja, det skedde en slags byteshandel där, ja. Sten Olsson som var med och transporterade bort fångarna vittnar om dilemmat han ställde sin för. Vårt uppdrag var ju att vi skulle försöka rädda så mycket som möjligt utav danska och norrmän, skandinaver. Men nu dessa döende människorna som vi flyttade. Men hade vi inte flyttat dem ju, så hade de ju blivit satt på dödsmarsch mot Lübeck, va? Det var ju säkert en hel del som överlevde, det var det ju. Men det var ju massor som dog ju. Men det hade de gjort ändå ju. Under alla omständigheter. Nej, det var otrevligt. Mycket, mycket otrevligt. När avdelningen i Neuengamme är tömd fortsätter vita bussarnas resor med att hämta danskar och norrmän. Sten Olsson läser ur körjournalen från mars 1945. Den 30... Så var vi i Torge och Leipzig och något annat så hämtade danska poliser. Hur det var och inte var, så var ju danska och norrmän, då var ju bättre kondition än de andra. För att de fick ju matpaket och skickade till sig och så där, och hur mycket det vet jag inte, men i alla fall så de kunde överleva ju. Den 2 april kör man återigen till södra Tyskland, bland annat till koncentrationslägen Mauthausen och Dachau. Det är långa resor, ibland kör man flera dagar i sträck. Bussarnas maxhastighet är bara 70 km i timmen. Vi fick ju fenedrin, va? Det är väl de som håller en vaken. Och sen åt vi klänkebröd, för det hade vi alltid och gnaga på. Och så var vi ju två chaufförer. Så den kunde ju sitta och sova lite grann. I Sten Olssons buss finns en radio. Påverkar av amfetaminpreparatet fenedrin kör man genom det sammanfallande Tyskland. Folke Bernadotte är återigen i Berlin och återigen har han uppdraget att försöka få ut fångarna ur Tyskland och ta dem till Sverige. Men svenska UD har den 27 mars också gett dem ett vidgat uppdrag. Två nya kategorier människor måste nu förhandlas loss med Himmler. Sune Persson är författare. Det är dels franska kvinnliga fångar. Och de vet man sitter i ett förfärligt koncentrationsläger för kvinnor som heter Ravensbrück. Och dels så har man i sista minuten, och det skrivs alltså till dagen efter med blyerts, lagt till att man om så anses vara lämpligt också ska rädda judar. Om detta inte äventyrar expeditionen i dess helhet. Så vi får nu en kraftig utvidgning av vilka som ska räddas. Folke Bernadotte träffar Himmler den 2 april och enligt Bernadotte är nu Himmler allvarlig och nervös. Han säger att han är villig att göra allt för det tyska folket, men han måste fortsätta kampen och han har svurit fyren trohet. Samtalet var i 4 timmar och snart kommer Folke Bernadotte vara involverad i det världspolitiska spelet. När Himmler lämnar rummet för att svara i telefon ställer kontraspionagechefen Walter Schellenberg, som är med under förhandlingen, en rak fråga till Bernadotte. Han vill att Bernadotte ska bege sig till Amerikas överbefälhavare Eisenhower för att diskutera en möjlig tysk kapitulation på västfronten. Bosse Lindqvist är dokumentärfilmare. Det är ju jätteintressant. Folke Bernadotte ville ju bli diplomat. Han ville spela en internationell roll. Och då var det ju så att här kunde de mötas. Därför att Himmler och tyskarna var ju hårt anträngda. De hade amerikaner och engelsmän som kom från ett håll. Och så hade de ryssarna från ett annat håll. Och de insåg att de satt fast i ett skruvstäd. Och de insåg nog att kriget är kört. Så att vad ska vi göra? Vi måste förhandla. Om vi kan skapa en separat fred med engelsmän och amerikanerna så kan vi liksom bromsa striderna där och vinna tid så att vi kanske kan stoppa ryssarna och, hör och häpna, kanske skaffa en fristad till exempel i Bayern där vi kan övervintra och göra precis som vad Röda Khmererna gjorde sen, att de liksom övervintrar i sina små berg där de kan sitta medan resten av landet blir fritt. Och det var någonting sånt som Himmler tänkte. Och då tänkte han att om jag kan använda Bernadotte som mellanhand till Amerika. Bernadotte hade en amerikansk fru. Och tyskarna tänkte att han har goda kontakter med amerikanerna. Så han kan liksom vara mellanhand för att skapa det här förhandlingsutrymmet med amerikanerna. Himmler vill alltså sluta fred med väst. Men fortsätta kriget mot Röda armén och Ryssland. För att framstå som trovärdig ger Himmler nu Folke Bernadotte tillstånd att föra ut alla norska och danska kvinnor samt sjuka fångar till Sverige. Men nya problem väntar. Författaren Sune Persson berättar. Slutet av mars, början av april, så är det stor kris i hela expeditionen. Och det går så långt så att man till och med överväger att avbryta den helt och hållet. Expeditionen var planerad att pågå en månad. Den månaden har nu gått och hälften av de svenska chaufförerna väljer att åka hem. Folke Bernadotte står nu inför ett problem. Fortfarande finns det fångar kvar, men det finns inte tillräckligt med chaufförer. Danska Röda Korset kommer till hjälp. Sammanlagt kommer 450 danska Röda Korsare. Med sig har man 90 bussar. Från och med detta så är detta inte längre en svensk expedition utan det är en svensk-dansk expedition. Där kanske till och med förmodligen flertalet av fordon och så vidare är danska, inte svenska. Men där Sverige ställer ett villkor, nämligen att alla transporter ska fortsatt ske under svensk ledning. Och det är svenskarna som ska fortsätta att förhandla med tyskarna. Men en större del danska expeditionen höjs nu röster för att man ska hjälpa de danska judarna. De flesta av dem befinner sig i läget Theresienstadt i nuvarande Tjeckien. Dit åker man den 12 april och får med sig över 400 danska judar som slipper Neuengamme och körs direkt till färjan som tar dem till Malmö. Den 20 april är de ryska trupperna så nära Berlin att de börjar skjuta artilleri mot förorterna. Samtidigt samlas Hitlers närmaste män i hans bunker inne i Berlin. Det är fyrens 56:e födelsedag och man ska fira. Himmler beslutar sig återigen för att gå bakom ryggen på Hitler. på natten. Direkt efter middagen åker Himmler till ett hemligt möte. Han ska träffa den svenska affärsmannen Norbert Masur. Han är representant för den judiska världskongressen. Stefan Bruchfeldt berättar. Att Masur kommer, det är ju en speciell, väldigt speciell historia, för att han är ju representant för den judiska världskongressen, som i den nazistiska föreställningsvärlden är liksom det här väldigt mäktiga organet. Och han flygs ner i ett omärkt plan från Bromma, forslas av Gestapo i största hemlighet från Tempelhof norrut till en plats där Himmler befinner sig, som kommer efter att Himmler har varit och firat Hitlers födelsedag. Och sen på natten då, på småtimmarna, så möter han Masur. Himmler är den högsta ansvariga för Tysklands koncentrationsläger. Nu träffar han en representant för judarna. Och bilden han målar upp av sig själv, den stämmer illa överens med verkligheten. Ja, han vill ju framställa sig själv som fångarnas beskyddare. Och det som är hans intresse där, det är ju dels avvisa all så att säga skräckpropaganda om behandlingen av koncentrationslägerfångar, men också då att framställa sig, som jag sa, som fångarnas beskyddare och den man ska förhandla med för att man ska kunna få ut fångar, vilket ju stämmer också. Det gick ju inte att få ut fångar utan att Himmler godkände det. Den nazistiska kampen har handlat om huruvida det är judarna eller germanerna som ska styra världen. Himmler inser att man har förlorat och ber nu den judiska representanten att gå med på att kriget är slut. Och när han då säger till Norbert Masur att det är dags att judarna och tyskarna gräver ner stridsyxan, då är det i det perspektivet man ska se det uttalandet. Han inser att man kommer inte att vinna den här kampen, och då är det lika bra att göra det bästa av situationen. Och eftersom man har judar så att säga i sin ägo, kan man säga, så ser han det som en möjlighet att använda det bargaining chip. Vad säger man på svenska? Att använda det som en spelbricka i förhandlingarna. Och med förhoppningen då att judarna, de kommer då att tillmötesgå mig och mina intressen om jag försöker möta dem lite grann på vägen. Som en vänlig gest lovar Himmler Norbert Masur att 1000 judiska kvinnor kan släppas från lägret Ravensbrück och att svenska Röda Korset kan hämta dem. Det är mitt i natten, och bara några timmar senare har Himmler bokat in nästa möte. Ett frukostmöte med Folke Bernadotte. Himmler vill till varje pris nu skapa en separat fred med de västallierade. Och han säger att tyskarna är villigt att kapitulera. Denna gång är det han själv som ber Bernadotte föra fram budskapet. Och plötsligt ändrar han också inställning till vilka som ska släppas ifrån koncentrationslägen. Bosse Lindqvist berättar. De två mötena inom, som man träffade dem inom 24 timmar, fick Himmler att säga: grabbar, ni kan ta vem ni vill. Ös på. Jag vill bara hitta amerikanerna. Jag vill ha fred med amerikanerna. Ös på. Ta så mycket fångar ni vill. Bernadotte för fram Himmlers budskap till svenska UD, som för det vidare till de allierade. Men de allierade vill inte lyssna. De vet redan att de kommer vinna hela kriget. Vid det här laget är egentligen expeditionen med de vita bussarna över. Mekanikern Stig Almarsson berättar. Helt plötsligt så blir det nya order. Då hade Bernadotte fixat att vi kunde hämta alla ifrån Ravensbrück. När expeditionen kommer fram till kvinnolägret Ravensbrück möter man en annan typ av fångar än de norrmän och danskar som han tidigare räddat. I Sachsenhausen, där kom alla stritt. Det var, jag tror det var 4 i bredd, eller om det var 5. 4 var det nog. Och det var ju en del militärer antagligen som var vana att gå i takt och gå i stora kolumber. Men de här kvinnorna, de stormade ut lite hur som helst. I det här skedet av expeditionen kan Röda Korset för första gången handla efter de grundprinciper som hela organisationen bygger på. Nämligen att hjälpa dem som behöver det mest. Ändå väljer man att gå efter vilken nationalitet fångarna har. Åke Svensson som leder Röda Korset på plats i Ravensbrück har fått en tilläggsorder från Folke Bernadotte och ledningen för expeditionen. Efter kriget skriver han i boken De vita bussarna. Min order innebar att vi i första hand skulle försöka få med oss fransyskor, holländskor och belgiskor. I den mån utrymmet medgav skulle vi därefter ta med oss polskor. På den första resan från Ravensbrück har man med sig 800 fransyskor. När man återigen kommer fram nås man av ett rykte att det ska finnas engelskor i lägret. Åke Svensson skriver: detta ville kommandanten till en början inte vidkännas. En holländsk sjuksyster kunde emellertid lämna uppgifter om nummer och namn på en engelsk kvinna. Med ledning av uppgifter som hon lämnade kunde vi så småningom få ut inte mindre än 22 engelskor och amerikanskor. Det var en glädjande överraskning. På eftermiddagen ger Åke Svensson upp försöken att särskilja fångarna efter nationalitet. Han inser att räddningsarbetet ändå snart är över. Allt eftersom dagen framskred ökade förvirringen och upplösningen. Vi underlät snart nog att förhandla om den ena eller den andra, utan tog helt enkelt med oss så många vi kunde utan att fråga. Mekanikern Stig Almason berättar: det var nog nästan fler som ville med mig som kunde komma med. Och där stuvades kvinnor som man stuvar bara in och så trycker ihop er. Dokumentärfilmaren Bosse Lindqvist har reagerat på det som hände vid lägret Ravensbrück när man fick ta vem man ville men ändå till en början inte gjorde det. Vad jag pekar på är två saker. Det ena är att det fanns även hos svenskarna den här väldigt tydliga rastrappan, där man redan från början tyckte att det var helt okej att göra en expedition till Nazi-Tyskland där man mördar miljoner människor och bara inrikta sig på icke-judiska. Jag tycker det är en väldigt platt och väldigt svag målformulering för en UD-expedition in i brinnande krig till koncentrationslägren. Sen, när man faktiskt har fått carte blanche, ni kan ta vem ni vill, det här landet håller på att falla ihop, det här är bara larvigt, ni behöver inte välja, då fortsätter man ändå att välja. Och det här intresserar mig inte bara för att liksom visa att svenskar är dumma eller för att det är elaka eller att expeditionen var dålig eller så, utan det visar helt enkelt vad det fanns för rasfördomar mer allmänt i Sverige vid den tidpunkten på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Att till och med när man står i ett tyskt nazistiskt koncentrationsläger medan tyska riket håller på att falla samman och Hitler snart ska skjuta sig, fortfarande då så sitter de här fördomarna, den här synen på vem som är värd mest och vem som är värd minst så starkt att man står där och väljer som ryggmärgsreflex de personer som man kommer från grupper som man tycker liksom är de bra, och man har svårt att liksom vidga det där fast det är möjligt att vidga det. När man kör ifrån Ravensbrück har man lastat alla fordon man har. Lastbilar och bussar. I en lastbil sitter löjtnant Hallqvist och Erik Viggo Ringman. Mellan sig har de en holländsk kvinna. Plötsligt anfalls de av engelskt stridsflyg. Chauffören Sten Olsson berättar: Ringman, han fick en kula rakt genom huvudet och dog på fläcken. Och Hallqvist, han fick splitter i hjärnan. Och flickan, hon dog hon också, och så var det väl 10-15 stycken på flakis som också var sköt upp i kulspruta. Så det var sista turen vi gjorde. Så fick vi inte köra med sen. Expeditionen för att rädda fångar ifrån tyska koncentrationsläger har pågått i knappt 2 månader. Nu är den slut. Fortfarande finns 100 000-tals fångar som aldrig nått av någon hjälp. Av de 700 000 fångar som fortfarande var vid liv i början på våren 1945 beräknas upp till hälften vara döda när kriget är slut. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. Den 30 april kommer beskedet att Hitler tagit sitt liv i Berlin. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. En vecka senare, den 7 maj, är kriget slut. Serpentiner av vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsar ner över Kungsgatan. Från vartenda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Budet om stegen har kommit. Ingen tänker just nu på arbete på hundratals av Stockholms kontor. Medan Kungsgatan i Stockholm fylls med människor som firar att kriget äntligen är över, ligger Tyskland i ruiner. En av Himmlers närmaste män, chefen för nazisternas kontraspionage, Walter Schellenberg, ska snart bli en efterlyst krigsförbrytare. Men nu packar han sina väskor för att ansluta sig till glädjen i Stockholm. Handlingar i UDs arkiv visar att Walter Schellenberg och hans unga sekreterare dagarna efter det att Tyskland kapitulerat i expressfart får inresepass till Sverige. Schellenberg flygs över sundet i ett bekvämt Röda Kors-flygplan. Med ett glas champagne och slutade med en kyss. Snart samlas han och en grupp nazister hemma hos Folke Bernadotte på Djurgården. Nu kan man skåla över att expeditionen är över och att man räddats till Sverige. Du lyssnar på Petri dokumentär om Folke Bernadotte och de vita bussarna. Greve Folke Bernadottes namn har de senaste månaderna varit knutet till en stor svensk hjälpaktion i Tyskland. Hans namn har också skymtat i ett världspolitiskt sammanhang de senaste dagarna, enligt vad vi hört i radion och läst i tidningarna. Nu när kriget är slut får media äntligen rapportera om expeditionen med de vita bussarna som varit topphemlig. Folke Bernadottes liv är förändrat. Han har gått från att vara en okänd greve till att bli diplomat som förhandlat med de högsta ledarna i världen. Inom en månad sätter han sig ner för att skriva sina memoarer. Vid sin sida har han sin nyvunna vän, kontraspionagechefen Walter Schellenberg. Bosse Lindqvist. Nej, det var ju så att Bernadotte räddade Walter Schellenberg till Sverige plus ett antal andra gestapo-officerare. Han fixade olika svenska resepass och diplomatiska dokument så att Hitlers spiongeneral med följe kunde ta sig till Sverige och vänta ut den värsta stormen i trygghet på ett litet pensionat i Trosa sommaren 1945. Och först bodde de nära Bernadotte i stan på Djurgården hemma och sen av hans kompaner och sen så fick de flytta ut till Trosa. Och vad båda två gjorde var att kasta sig ner varsin skrivmaskin och börja skriva sina memoarer snabbt som ögat. Folke Bernadottes memoarer Slutet finns i bokhandeln redan innan midsommar. Den beskriver Folke Bernadottes version av expeditionen. Walter Schellenberg får en framstående plats i boken. Den blir en bästsäljare och översätts till flera språk. Bosse Lindqvist menar att Folke Bernadotte, som precis har stått i världspolitikens centrum, är långt ifrån blygsam med sin egen insats. Att skriva de här memoarerna som vem som helst kan kika på, de är ju ganska självförhärligande. Och varför det? Varför liksom trycka ner alla de här andra människorna som har gjort minst lika farliga saker som han, som inte ens nämns? Norbert Masur från den judiska världskongressen är en av dem som Bernadotte väljer att inte nämna. Trots att han var jude och flög själv in i Nazityskland i slutskedet av kriget för att träffa Himmler i en tätatet och försöka utpressa Himmler till att släppa folk. Totalt livsfarligt. Och den personen, det han gjorde medverkade till att Bernadotte kunde hämta många, många fler. Men han nämns inte. Det är väl ändå onödigt. Historikern Inge Lomfors är också kritisk till hur boken är skriven. När Bernadotte skrev boken upplevde han ju Schellenberg att själv få berätta om ge sitt eget perspektiv. Och det är ju oerhört märkligt om du kan tänka dig om någon skulle skriva av vet jag om Uthöja och så skulle liksom Breivik få själv skriva en liten 10 sidor om hur han ser på saken. Jag menar, i dagens perspektiv verkar det ju helt absurt, men Men det gjorde ju Bernadotte. Han var personlig vän med Schellenberg, som ju var en av Himmlers närmaste män och ansvarig för förintelsen. Men Bernadotte, han kunde inte riktigt se den kopplingen, tror jag. Utan han, Schellenberg var en stilig person med liksom aktning, och han ville försvara honom och ge honom det utrymmet. Genom åren har det spekulerats i vart Folke Bernadotte själv stod politiskt. Men nära band till högt uppsatta SS-män så har det frågats om han själv var nazist. Författaren Sune Persson har ägnat många år åt Folke Bernadotte och menar att det inte var så. Vad jag kan förstå så var Folke Bernadotte ganska intensivt proamerikansk och pro-brittisk och inte det minsta intresserad av de nazistiska lärorna och ännu mindre av deras faktiska tillämpning. Dessutom var han, och det här kommer ju då ytterligare att försvåra hans situation, han var oerhört starkt antikommunistisk. Och eftersom han var en politiskt, de flesta skulle säga naiv, men det tycker inte jag. Han var alltså en rättfram person som sa vad han tyckte. Även om han insåg att det skulle tydas till hans nackdel. Och jag tycker att vi har alldeles för få sådana personer i dagens Sverige. Och ett exempel på detta är ju att Schellenberg ställdes inför krigsförbrytarrättegång 1948. Och då ingav Folke Bernadotte en inlaga som gav Schellenberg stor ära i att hela den här Röda Korsexpeditionen lyckades. Hans goda vänner i Stockholm varnade honom. Han sa, gör inte detta. Det kommer användas emot dig. Du kommer att utpekas som tysk vän och som nazistvän. Jo, säger Folke Bernadotte, det tänker jag göra. För det är faktiskt sant. Det var han som hjälpte oss i svåra lägen. 1949 kommer Walter Schellenberg dömas till 6 års fängelse för krigsförbrytelser. Greve Folke Bernadotte har idag, som TT redan berättat, återkommit till Stockholm från en ny resa till Tyskland. I avsikten att bereda rum för nya hjälpaktioner. Under hela sommaren 1945 fortsätter Folke Bernadotte att organisera flyktinghjälp i Tyskland. De närmaste åren efter kriget ägnar han bland annat åt att ordna med soppkök åt hungrande tyskar. Men ett nytt internationellt diplomatiskt uppdrag väntar snart greve Bernadotte. Ett uppdrag som kommer kosta honom livet. Ett fascinerande skådespel utspelas i natt i Främre Orienten. Den 14 maj 1948 utropar Ben-Gurion staten Israel. Det brittiska kolonialstyret är över. Vladimir Semetjov rapporterar Ekot. Ett kolonialimperium uppger en av sina viktigaste ekonomiska och strategiska positioner som följd av internationellt beslut, och den judiska nationalstaten uppstår. Den mest omtvistade, mest efterlängtade och mest dyrköpta. Omedelbart utbryter krig mellan Israel och de kringliggande arabiska grannländerna. 700 000 palestinier som bort där det nya Israel nu uppstått beger sig på flykt. Samtidigt sätter sig arabiska arméer i rörelse under höga krigsrop för att med vapenmakt utplåna den nyss formade staten. Nu får Folke Bernadotte sitt andra internationella uppdrag. Som Röda Korsets representant blir han den 21 maj 1948 FNs första medlare i den palestinska konflikten. Han ska skapa vapenstillestånd mellan Israel och de arabiska grannländerna. Och efter bara 2 veckor med skytteldiplomati och intensiva personliga möten med representanter ifrån de krigande parterna lyckas han. Det är Folke Bernadotte som talar. Jag sitter ikväll, den 9 juni, på Shepherd's Hotel i Cairo. Jag har just avslutat en presskonferens där jag meddelat representanter för den internationella pressen om resultatet av mina förhandlingar. Som ni vet blev resultatet att ett vapenstillestånd från den 11 juni under 4 veckor ska äga rum. Folke Bernadotte är till en början omtyckt i bägge läger. Men snart vänds hans popularitet. När gevären tillfälligt tystnat börjar han arbeta med en plan för hur en långsiktig fred skulle kunna se ut mellan judarna och de arabiska grannländerna. Planen ska presenteras för FN. I det första förslaget vill Bernadotte att det ska bildas en union med både judar och araber och att Jerusalem ska tillfalla araberna. Han vill dessutom att palestinska flyktingar ska ha rätt att återvända till det landområde där de bort. Men judarna vill att den nya staten ska bli ett hem för de som flytt nazisterna, inte för de palestinska flyktingarna. Judarna ställer sig nu kritiska till Bernadotte. I mitten av augusti åker han på blixtbesök till Sverige och intervjuas i Sveriges Radio. Det påstås, skrev Bernadotte, att det var en liten judisk protestaktion häromdagen i Palestina där man på plakat meddelade er att Stockholm var ert hem och att ni skulle hålla till där. Det var i dagen före förrgår. Så var det representanter från den så kallade Sternligan som hade roat sig med det här upptaget. Sternligan var en hårdnackad sionistisk terrororganisation som begått en rad mord och attentat under det brittiska styret. De motsatt sig nu Bernadottes motiv och närvaro i Israel. Snart kommer rena hot och man börjar frågasätta varför Bernadotte haft så nära band med SS-personer och nazister. Författaren Sune Persson. Det var ju inledningen till att man börjar ifrågasätta Folke Bernadotte. Vilket sedan görs i massiv skala efter mordet på honom 1948. Där det här blir en av förevändningarna för att man kunde ta död på honom. Har ni någon som helst uppfattning om hur länge er mission kommer att vara? Vid Stockholms besöket i augusti var inte Folke Bernadotte orolig. Han trodde på framtiden. Jag skulle tro att någon gång i mitten på oktober, om vi kan hålla vapenstilleståndet ännu en och en halv månad, så tror jag nog att kriget i Palestina ska vara slut. Jag har en bestämd känsla av det av vissa skäl. Den 17 september besöker Bernadotte Jerusalem. Han har precis lagt den sista handen på sin plan för fred. På eftermiddagen när han lämnar regeringsbyggnaden hejdas hans bil av en grupp män klädda i israeliska arméuniformer. En av dem böjer sig ner i fönstret och skjuter Bernadotte med 6 skott. Redan samma dag vet man vem som ligger bakom mordet. Om mordet på greve Bernadotte meddelar en preliminär rapport från amerikanske generalkonsuln i Jerusalem att mördaren sannolikt tillhör den judiska Sternligan. Israel fördömer officiellt mordet på Folke Bernadotte och förbjuder Sternligan. Men flera av dem som senare erkänner sin delaktighet i planeringen av mordet kommer få högt uppsatta positioner i den israeliska staten. En av dem är Yitzhak Shamir som blev premiärminister. Mannen som höll i vapnet, Joshua Cohen, kommer senare bli Ben-Gurions livvakt. Folke Bernadotte blev 53 år gammal. När han begravs i Stockholm kantas gatorna av tusentals människor. Det är en strålande vacker höstdag. Solen lyser varmt och vänligt. Då lever Folke gör sin sista färd. Kyrkans hela främre del är fylld av blommor. Rött och vitt är de dominerande färgerna. Genom åren efter Folke Bernadottes död lyftes hans insats med de vita bussarna upp som något hjältemodigt. Även förhandlingen i Mellanöstern hjälpte till att bygga bilden av Folke Bernadotte till en av de främsta svenskarna i modern tid. Men kritik har med jämna mellanrum kommit upp till ytan. att Sverige hyllats för en expedition som var ett norskt initiativ och som under stora delar bestod av flertalet danskar, menar många glömts bort. Inger Lomfors är historiker. Efter kriget, när Bernhardt hade släppt sin bok och man såg att den danska insatsen inte alls var omnämnd. Och då sa man, hur ska vi agera på det här nu? Och då sa man, vi gör ingenting åt det, vi lägger det åt sidan. Vi ger Sverige den goodwill som Sverige behöver nu. För det är också rent ska säga, realpolitiskt bra för oss. 1998 sände Sveriges Radio dokumentären Ta judarna sist av Bosse Lindqvist. Programmet försökte sätta expeditionen med de vita bussarna i ett nytt perspektiv och frågade sig varför inte alla som var i nöd hade räknats med samma värde. Vad jag upptäckte var att i stort sett att väldigt, väldigt lite forskning hade gjorts i slutet av 90-talet på Sverige under andra världskriget. Och det är naturligtvis för en dokumentärmakare guldläget, för då finns det ju någonting att gräva i. Mitt framför på bordet så ligger den här grejen som ingen pratar om. Då förstår man att här finns det ju naturligtvis någonting. Här finns det någonting obehagligt, någonting obekvämt. För annars skulle man ju liksom, det ska vara genomlyst redan. För kollat på det redan. Bosse Lindqvists dokumentär väckte en storm av protester. En av de mest högljudda kritikerna var statsvetaren Sune Persson som beslöt sig för att skriva en bok som skulle gå till botten med vad som egentligen hänt under expeditionen med de vita bussarna. Idag, 15 år senare, pågår fortfarande en öppen konflikt mellan Sune Persson och Bosse Lindqvist. Det som direkt utlöser detta, det är ju det här beryktade programmet i Sveriges Radio som du nu representerar. Där den eländige Bosse Lindqvist gjorde ett program och där han på ett enligt min mening ett oerhört infamt sätt förringade dels denna expedition men sen framförallt då Folke Bernadotte. Och att det här med att judarna skulle tas sist som ett direkt citat från ett protokoll kunde liksom symbolisera hela expeditionen. Och jag blev helt enkelt stört förbannad över den här svartmålningen. Sune Perssons bok Vi åker till Sverige var färdig 2002. Med samma källmaterial kom man fram till olika slutsatser om vad som egentligen hänt. Där Bosse Lindqvist ställer sig kritisk menar Sune Persson att en av de största humanitära insatserna i svensk historia ägt rum. Han menar att vita bussarna står för det goda Sverige gjorde under kriget. Och den perfekta symbolen blir de vita bussarna. Järva, svenska män och några kvinnor som störtar in i Hitlers inferno och som med risk för eget liv räddar tusentals eländiga fångar ur de tyska koncentrationslägren. Och det är en mycket vitare bild. Det är därför som just den vita färgen är så symbolisk. Det är vitt. Det är ljuset. Det är framtiden. Det är räddningen. Det är friheten. Bosse Lindqvist håller inte med. Den stora skillnaden är att han förskönar. Det är faktiskt inte så mycket mer än så. Han är en av de här stora, vad kallas det för på svenska, apologetiker. Alltså såna som liksom revisionister som hårdnackat försöker hålla kvar vid den här gamla, förenklade, hjälteförklarande historien. Som ett resultat av Bosse Lindqvists dokumentär har Svenska Röda Korset utrett sin insats under kriget. En kontroversiell fråga har varit hur många som faktiskt räddades med Vita Bussexpeditionen. Siffran som spreds efter kriget sa att 30 000 människor räddats från lägen innan kriget var slut. Den siffran är idag officiellt från Röda Korset halverad till 15 345 personer. Andra forskare har kommit fram till att det rör sig om mellan 19 till 20 000 personer. Alla är överens om att 30 000 personer är en kraftig överdrift. Idag är siffrorna i uppslagsverk och läroböcker sedan länge ändrade. Ändå lever siffran kvar i vissa kretsar. Parad för fanan! Vi ska tillbaka till veterandagen den 29 maj 2013. Regnet öser fortfarande ner över kungen och publiken som samlats för att avtäcka veteranmonumentet. Folke Bernadotte, han ses som en av initiativtagarna till vår tids fredsbevarande missioner. Han ledde expeditionen med de vita bussarna som räddade 30 000 fångar ur koncentrationslägen under andra världskrigets slutskede. Och han blev tragiskt nog den första som stupade i FN-tjänst. Kungahuset och Folke Bernadotte har stått varandra nära genom historien. Folke Bernadotte var kungens gudfar. Prinsessan Victoria valde att döpa sin dotter till Estelle efter Folke Bernadottes hustru. Efter mordet på Folke 1948 har man konsekvent valt att inte besöka Israel. I familjen Bernadotte ses Folke som en hjälte. Inger Lomfors är historiker. Jo, när jag nu får höra att kungen står ute på veterandagen och säger att Folke Bernadotte räddade 30 000 fångar, så klart att då förstår jag ju hur djupt den här bilden sitter fortfarande och hur väldigt gärna man vill bibehålla den. Och jag tror att om den bilden har mäktiga företrädare så blir det mer problematiskt att ändra bilden. Och vi som försöker göra det stöter på motstånd. Det har snart gått 70 år sedan vita bussarna lämnade Sverige med vit färg som knappt hade torkat. För Ulla Schröder från Potsdam skulle expeditionen innebära ett nytt liv i Sverige. Vad Tyskland gjort under kriget, det ville hon helst inte prata om i det nya landet. Ja, det präglade en ju hela tiden. Därför att man ville ju ta avstånd från det och inte identifiera sig med det. Det var ju väldigt svårt då att som 14-åring känna något ansvar för det. Men man visste ju, man var ju så illa berörd och... Jag tror att det var en av orsakerna till att jag så fort som möjligt ville lära mig tala svenska så att det inte hördes att jag hade tysk bakgrund. Så jag förnekade min tyska bakgrund väldigt länge. I Sverige pluggade hon och började jobba. Men en dag kom minnet med bussarna i kapp henne. Slutet på 60, början på 70-talet så var jag i ett ärende uppe i Sollefteå. Jag bodde i Kramfors då. Och fick se en vit buss stående på torget. Och då fick jag en väldig hjärtklappning. Jag tänkte, är det en vit buss? Är det en sån jag har kommit med? Och jag gick fram och frågade, är det verkligen en av de här bussarna? Ja, och jag känner fortfarande. Ja. Det är starkt. Det är så oerhört mycket jag har sluppit tack vare det. Jag vet ju vad som hände med mina jämnåriga väninnor. Och de blev ju våldtagna, inte bara en utan många gånger. Av ryssarna? Ja, jag visste. Mekanikern Stig Almason minns dagen han lämnade in sin uniform och fick tillbaka sina civila kläder. Och då gick jag ut och satte mig på en bänk. Jag ville alltid vara ensam när jag tänkte. Och det regnade ute. Och jag kände mig inte fri. Jag tyckte ändå jag såg rök ifrån koncentrationslägen. Det minns jag. Så jag kan inte koppla om med en gång. Utan jag var kvar i det livet. Ja, det ska bli gott med lite kaffe. Du har hört Petri dokumentär om Folke Bernadotte och de vita bussarna. Den som har gjort programmet, det är jag, Simon Moser. Inläsning av citat gjordes av Tom Rutgersson. Ljuddesign Mikael Brodin. Exekutiv producent för Sveriges Radio är Amanda Rydman.